तो ये बता दिया कि गेयस अनित्य सन्यासी यौन द्वेष्टीन कांक्षति है निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुख। कल के प्रसंग में मैं ये बता रहा था कि अर्जुन को बारंबार कर्म विषयक ही प्रेरणा क्यों देते हैं, जबकि शास्त्र कथन में वास्तविकता जब बताते हैं तो ज्ञान का ही महात्म बताते हैं। हमेशा पूर्व भूमिका देखनी चाहिए कि लड़ाई का मैदान है, अर्जुन वहां पर गया है, किस लिए गया है, युद्ध करने के लिए गया है, क्यों युद्ध करने गया है, एक निर्णय जब लिया गया कि वही जो है वह अन्याय का अन्याय को इस प्रकार से सहना जो है ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अन्याय के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाना क्षत्रिय का धर्म, और इस निर्णय का अनुमोदन किसने किया है, कुंती ने कर दिया। आज का बालक क्या समझ सकता है कुंती के प्रति पांडवों की कितनी श्रद्धा है, माता के प्रति कितनी श्रद्धा है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। अर्जुन जो है द्रौपदी को जीत करके ले आते हैं, अब माता के मुख से एक शब्द ही निकल जाता है कि भाई अर्जुन ने कहा आज तो बहुत जो है बहुत विलक्षण भिक्षा ले आए हैं, कुंती के मुख से निकला कि जो है बेटा सभी भाई बात करके खा लो। कितना बड़ा माता के वाणी में कितना बड़ा वजन है उनके हृदय में, नहीं तो अर्जुन इसको कैसे स्वीकार करता, अर्जुन इसको कैसे स्वीकार कर सकता था, पर नहीं। एक अद्भुत श्रद्धा है माता की वाणी। अब वो माता ने कहा है कि तुमको जो है अब लड़ाई कर, जिस राजा के राज्य में जो है इस प्रकार का कार्य हो रहा है, ये जिस प्रकार द्रौपदी का अपमान हुआ है, जिस प्रकार जो है मातृशक्ति वहां पर जो है अपमानित हो रही है, अन्य प्रकार का अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध लड़ना जो है वो लड़ना है, कुंती की अनुमति मिली, तो एक धर्म दृष्टि से वहां पर प्रवृत्त हुआ है, नहीं तो इतने दिन जंगल में रह लिया तो जो है और भी देर जंगल में रह लेता, धर्म दृष्टि से प्रवृत्त हुआ है, तो धर्म दृष्टि से प्रवृत्ति है अर्जुन की, और निवृत्ति क्यों हो रही है, मोह दृष्टि से, धर्म दृष्टि से तो युद्ध में प्रवृत्ति और मोह दृष्टि से निवृत्ति। यदि दूसरा समय होता और अर्जुन कोई जो है बड़ा भारी विचार करके वैराग्य पूर्वक जो है वह संन्यास की तरफ अभिमुख होता तो ये प्रसंग नहीं था, यहाँ तो प्रसंग था कि धर्म प्रवृत्ति, और धर्म प्रवृत्ति में मोह के कारण धर्म से निवृत्ति। अब उस मोह को दूर करना है भगवान को, तो मोह को दूर करने के बाद क्या बनेगा, वही प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति मोह से अवरुद्ध हो गई थी वही प्रवृत्ति फिर आएगी। इसीलिए हमेशा गीता के मूल में ये समझ के रखना चाहिए कि पूरा गीता शास्त्र दो प्रकार के मोह को निवृत्त करता है। एक तो स्वरूप विषयक मोह, ये सार्वभौम है इसलिए गीता सभी के लिए है, स्वरूप विषयक मोह, और दूसरा कर्तव्य विषयक मोह। परमार्थ में स्वरूप विषयक मोह उसकी निवृत्ति है, और व्यवहार में कर्तव्य विषयक मोह हो जाता है जीव को ना। अर्जुन को इस समय कर्तव्य विषयक मोह है, उसका कर्तव्य है युद्ध करना शास्त्रीय दृष्टि से, और उसको मोह हो गया कर्तव्य से पीछे हटना है। तो कर्तव्य विषयक मोह और जो है वह स्वरूप विषयक मोह, इन दोनों मोहों को निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति है। इसको अंत में भी देख लीजिए, अर्जुन को मिला क्या है, नष्टो मोह स्मृति लगता, मोह दूर हो जाता है तो स्मृति ठीक होती है। अब स्वरूप विषय की स्मृति और कर्तव्य विषय की स्मृति ठीक है, इसलिए करे करिष्ये वचनम तव, नहीं तो करिष्ये वचनम तव कहने की क्या जरूरत थी वहां पर। अरे स्वरूप विषय मोह दूर हो गया, स्वरूपस्थ में हो गया, पर करिष्ये वचनम तव क्यों कहा, क्योंकि आरंभ ही यही से है कि उसको कर्तव्य प्रवृत्ति जो थी वह मोह से आवृत, वह मोह दूर हो गया तो युद्ध में प्रवृत्ति स्वाभाविक हो गई। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति क्या है, स्वरूप विषयक मोह के दूर करने के लिए पूरा उपदेश है, परंतु व्यक्ति की जो तात्कालिक समस्या होती है उसी समस्या में उसका ध्यान जाता है। यदि पूर्ण मुमुक्षु बनकर के अर्जुन वहां पर बैठा होता तो उसका ध्यान दूसरी तरफ रहता। यहाँ पर अर्जुन की पूरा ध्यान किस पर है कि युद्ध करना कि नहीं करना, और महाभारत से एक संगति आप बैठाते हैं तो ये संगति भी बैठती है, क्योंकि फिर जो है अर्जुन वो प्रश्न करता है और उत्तर गीता में भगवान जो है इसी उपदेश इसी ज्ञानोपदेश के द्वारा उसका ज्ञान भंग करते हैं। तो इसका मतलब ज्ञानोपदेश अर्जुन ने सुना, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, और उसको परोक्ष रूप में धारण भी किया उसने, इसमें भी किसी प्रकार का संशय नहीं, पर उसकी समस्या है व्यवहारिक मोह, इसलिए वह युद्ध में प्रवृत्त हो गया, व्यवहारिक मोह दूर हो गया। और अपरोक्षानुभूति इसलिए नहीं मानते हैं कि नहीं तो उत्तर गीता की संगति नहीं बनती है। महाभारत से जब लेते हैं हाँ यही है ना, करिष्ये वचनम तो है, तो वही समस्या है उसकी ना। तो इसलिए फिर उत्तर गीता में फिर उपदेश किया, इसी बात को उपदेश किया। अब इसलिए कि अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान को सबके लिए उपदेश करना है, ये तो प्राणी मात्र के लिए उपदेश करना है ना, मोक्ष अधिकारी के लिए, इसलिए इसमें से इसीलिए इसको उपनिषद मानते हैं। संपूर्ण वेद का जो है उपनिषद सारभूत जो है वह उपनिषद है, तो वो ये सार्वभौम समस्या है। अर्जुन को निमित्त बना करके ये दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान इसमें प्रवृत्त है, तो जो जैसा अधिकारी है उस प्रकार का वह ले लेता है। अर्जुन को बारंबार युद्ध करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि वो उसका मोह यही इसी के आधार पर बना है, यही इसकी मुख्य समस्या है, इसलिए बारंबार उसको युद्ध करने के लिए कहते हैं। पर वो जहाँ पर ज्ञान और सन्यास की बात आती है वहाँ उसकी प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि मूल मोह को दूर करने के लिए उसी का विशेष जो है वह महत्व ही अंतर पड़ता है। लोकमान्य तिलक ने लगाया वह अर्थ तो बराबर है, पर वो जो है सबके लिए लगा दिया यही बराबर नहीं, अर्जुन के लिए तो वो अर्थ बराबर ही है पर वो सबके लिए नहीं है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कि वो बात नहीं समझते थे, पर अर्थ हमेशा लगाया जाता है कि वर्तमान परिस्थिति को देख करके इस समय भारत के लोग कर्तव्यहीन हो रहे थे, उनके मुख्य कर्तव्य में प्रवृत्ति करने के लिए उनको जगाना आवश्यक था। इसलिए प्रमाणभूत जो कीर्तन शास्त्र के द्वारा उन्होंने कर्तव्य प्रवृत्ति को ही मुख्य दे करके उसका अर्थ किया। इसका मतलब क्या जो है वो शांकर भाष्य को नहीं समझते थे, ऐसी बात नहीं, पर वर्तमान की वो अर्थ लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, जिस जगत के लिए लिख रहे हैं वो कर्तव्यहीन हो रहा है इससे, जिस जगत के लिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वह किसी दृष्टि से बात, हमको तो पुराने महात्माओं ने यही बताया, तपोवन जी महाराज थे उत्तरकाशी, कई बार चर्चा चली है। एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसे बोलते ब्रह्मचारी, अरे रामानुज को क्या शांकर भाष्य का ज्ञान नहीं था। हमने कहा यदि शांकर भाष्य का ज्ञान होता तो खंडन क्यों करते हो। अरे वो खंडन हाँ खंडन, रामानुज को शांकर भाष्य का ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है, वो खंडन किया किसी दृष्टि से करने। शांकर भाष्य पढ़ करके लोग जो है ज्ञानाभिमानी न हो जाए, ज्ञानाभिमानी न हो जाए, अपने कर्म से को छोड़ न दे, मिथ्या ज्ञानी न हो जाए, इसके लिए उन्होंने खंडन किया। और जो अधिकारी होंगे वो तो शांकर भाष्य गृहित ही कर लेंगे, पर जो अनधिकारी होंगे उनको जो है उसके विषय में शंका हो जाएगी, पर जो ज्ञान जो वैराग्य आदि युक्त जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी तो शांकर वेदांत गृहित ही कर लेंगे, पर भ्रमित न हो जाए समाज इसलिए उन्होंने खंडन किया। तो परंपरागत महापुरुषों की दृष्टि बड़ी ही पैनी दृष्टि थी, वो ऐसा नहीं बात को तो बहुत विलक्षण दृष्टि। ये तपोवन जी महाराज तो उत्तरकाशी भले विलक्षण संत थे, अपने अपने ढंग के, जब मैं उत्तरकाशी में रहता था तो ये सभी महापुरुष अपने अपने ढंग के अलग प्रकार के, तपोवन जी जो है अलग प्रकार के, ब्रह्म प्रकाश जी व्यवहार में अलग अलग प्रकार के, पर ज्ञान निष्ठा शक्ति जो है एक। विष्णु तीर्थ जी पाद में थे, अब देखिये सभी का अलग अलग, तपोवन जी महाराज जो रहते थे कुटिया में, आश्रम था, कभी जीवन में भंडारा नहीं किया, कभी किसी महात्मा को कुछ प्रसाद नहीं, जो सेवा में रहता था उसको भी नहीं देते, वो भी चाय भी नहीं। एक दिन हमने कहा कि एकांत में ये स्वामी जी, लोग ऐसा कहते हैं कि देखो स्वामी जी सेवा करने वाले को भी कुछ नहीं देते, मिठाई सड़ जाती है गंगा जी में फेंक देते हैं, पहाड़ी को दे देते हैं, पर साधु को नहीं देते सेवा करने, तो क्या कहते हो। आहा ब्रह्मचारी, बहुत कठिन है संकल्प काटना, बहुत कठिन काम है, मैं साधु को आज दे दूं, कल जब साधु आएगा तो मेरे मन में भी संकल्प होगा कि इसको कोई देना चाहिए, और नहीं दिया तो साधु नहीं है तो साधु के मन में भी संकल्प होगा कि आज दिया नहीं पा। ब्रह्मचारी साधु होने में संकल्प काटना पड़ता है, संकल्प काटना बहुत कठिन है, इसलिए गंगा में फेंक दिया तो कोई हर्जन, पर साधु में संकल्प की सृष्टि, अपने में संकल्प की सृष्टि का हेतु में क्यों बन। अब बताओ इतने गंभीर विचार रखने वाले लोगों के व्यवहार को कोई क्या समझ सकता, इतने गंभीर विचार रखने वाले साधना विषयक, अब उनके व्यवहार के विषय में व्यक्ति क्या विचार करे। ब्रह्म प्रकाश जी दूसरे ढंग से थे। ब्रह्म प्रकाश जी के पास कोई चीज आए तो थोड़ा थोड़ा जो है वो सोना में रखे रहते थे, बुला करके साधु से देते। तपोवन जी का भी हमारा तो ख्याल है तपोवन जी की कुटिया के अंदर शायद ही कोई जीवन में गया हो, खूब बाहर बैठे रहते थे। लंबा शरीर था, बाहर बैठे रहते। बाद में शरीर छोड़ने पर हम लोग जो कुटिया में गए तो हमने देखा इसमें लेटते कैसे थे, इतना इनका लंबा शरीर है, इतना छोटा तखत, इसमें रहते कैसे। जब जाओ ऐसे बैठे रहते, सीधे बैठे रहते, ऐसी विष्णु तीर्थ जी थे। वो बोलते ही नहीं थे किसी से, कभी बोलेंगे तो मैं संस्कृति बोलेगी, कुछ हिंदी बोलेंगे, कोई बात। और गंगा में खड़े रहते थे, चार चार घंटा छह छह घंटा गंगा में, उत्तरकाशी में गंगा में खड़े रहते थे। हाँ, छह छह घंटा खड़े रहते थे। क्या कहा जाए, इन महापुरुष गंगानंद जी थे, वो अपने सरल सहज ढंग से अपना पड़े रहते थे, पर उनके पास जाकर के बैठ जाओ आप तो थोड़े काल में बाद आपको लगता था कि जो है वो हमारे मन की शंका दूर हो रही। चुपचाप बैठे रहे, बहुत सरल सहज। बड़े महाराज थे अपने कैलाश के विष्णुदेवानंद जी महाराज, भाई इतना अंतरंग था, इतना अंतरंग था उनका। हमने तो यही देखा कि वो, हमने तो कुछ नहीं परिश्रम किया, पर उन्होंने जो कृपा की, उन्होंने जो परिश्रम किया उसको सोच के रोना आता। लेकिन मैं इतने समय में कभी भी किसी की निंदा स्तुति उनसे नहीं सुनी। ये महापुरुषों के जीवन जो है बड़े गंभीर जीवन, इसको सामान्य दृष्टि से कोई समझ नहीं सकता है। व्यवहार बिल्कुल अलग अलग था, सबका व्यवहार बिल्कुल अलग था, पर इनकी निष्ठा अपने ढंग से बहुत ही विलक्षण थी, इनकी रहनी बड़ी विलक्षण थी। ये महापुरुष पहले उत्तर काशी में थे, उस समय कई महापुरुष बड़े विलक्षण थे अपने अपने ढंग। एकाध महापुरुष ऐसे भी थे जो दम लगाते थे, पर दम लगाने पर ही जो है वह अपने ढंग के विलक्षण है। ये लोग तो नहीं थे ऐसे, पर एक तो थे ऐसे, जैसे विशुद्धानंद जी कोटेश्वर के, और एकाध संत थे, विद्वान थे, दम भी लगाते थे। तो जीवन जो है बहुत विलक्षण होता है, महापुरुषों के जीवन को बाहर से कोई कैसे समझ सकता। यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को बारंबार ये चीज जो है अर्जुन के मन में क्यों आ रही है। अर्जुन के मन में यही आ रही है कि वह युद्ध छोड़ना चाहता है, पर भगवान देखते हैं कि यह युद्ध को कर्तव्यत्वेन ग्रहण करके प्रवृत्त हुआ है, और कर्तव्य विषयक मोह के कारण यह युद्ध से पीछे हट रहा है, इसलिए जब तक इस कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तब तक ये आगे। जब तक कर्तव्य की परिसमाप्ति नहीं कर लेता व्यक्ति, मोह के कारण कर्तव्य को छोड़ता है, उसके कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हाँ, विवेक के कारण यदि वह कर्तव्य से ऊपर उठता है, विवेक से जब वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य से जो है वह साध्य साधन विषय की ईर्ष्या जो है उसकी वासना निवृत्त हो जाती है, तब जो उसको वैराग्य के कारण जो है वो निवृत्त होना चाहता है वो अलग स्थिति है। पर मोह के कारण जहाँ कर्तव्य, मोह के कारण या कोई विक्षेप आ गया इसके कारण कर्तव्य से निवृत्त होना चाहता है तो उसको फिर वो करना पड़ेगा, वो साधन तो उसका रह जाएगा ना, उसके द्वारा जो आगे बढ़ना था वो तो रह जाएगा, इसीलिए फिर पकड़ लेता है जगत को, पकड़ लेता है। साधु जंगल में बैठ के फिर आश्रम बनाने लगता है, कुटिया बनाने लगता है, काहे को राज लगता है, कहीं न कहीं कुछ उस समय सोचा था, जिस समय वैराग्य से घर छोड़ता उस समय सोचा था, उस समय नहीं सोचता है, बाद में फिर सोचने लगता है, संकल्प को नहीं काट पाता है, फिर वो बनाता है तो भी नहीं समझ पाता आगे की बात है। सोचता है कि एकांत में रह करके भजन करेंगे, विक्षेप नहीं होगा, अब कुटिया बनाया तो इतना विक्षेप जो है उसको उसके जीवन में आएगा कि जिसको सोच ही नहीं सकता, अब कोई अतिथि आ जाएगा तो भी सोचना पड़ेगा, है कुछ भी आ जाएगा, बहुत प्रकार की समस्या सामने आ जाती है। परंतु ये जो है बड़ा कठिन है, संकल्प को काटना सबसे कठिन। अब यहाँ पर अर्जुन के लिए कहते हैं भगवान, पहले थोड़ा भाष्य देखिए, थोड़ी सी टीका देखिए। यदुक्तम संन्यास कर्म योगयोर निःश्रेयस करत्वम तद आक्षिपति, ये कह दिया था ना कि सन्यास और जो है कर्मयोग, ये दोनों जो है निःश्रेयस कर है ना, दोनों कल्याण करने यही चलेगा ना। तृतीय श्लोक हो गया था, चतुर्थ का जो है जो अवतरण है उस अवतरण पर थोड़ी टीका है, वो टीका है यदुक्तम संन्यास कर्म योगी और निश्चयस करतो, जो ये बात कही गई कि संन्यास और कर्म योग दोनों निश्चयस कर हैं, दोनों मोक्ष देने वाले हैं, उस पर आक्षेप करते। क्या आक्षेप है कि संन्यास कर्म योग और भिन्न पुरुष अनुष्ठेय और विरुद्ध योग फले विरोधो युक्तो न तो उभयोर निःश्रेयस करत्वमेव इति प्राप्ति इदम उच्यते। का भाई ये बात समझ में आने वाली नहीं है, संन्यास और कर्म योग एक पुरुष द्वारा तो अनुष्ठेय बनेंगे नहीं दोनों, है कि नहीं? अरे संन्यास और कर्म योग एक के द्वारा बनेगा क्या? क्या आप में नहीं मिल रहा है क्या आप लोगों है? मिल गया ना, उनको नहीं मिल रहा, मिला संन्यास कर्म योग और संन्यास और कर्म योग तो ये कैसी है, भिन्न पुरुष अनुष्ठेय, एक पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता है एक साथ, यानी एक साथ ही कर्म योगी आप बने और सन्यासी बने दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कर्म का परित्याग है और वहां पर कर्म का करना है, अनुष्ठान है। दूसरी चीज क्या है कि ये परस्पर विरुद्ध है, कर्म का और ज्ञान का परस्पर विरोध भी है, संन्यास का और कर्म का परस्पर विरोध भी है। दूसरी चीज क्या है कि फल में भी विरोध, जब साधन में विरोध है तो फल में भी विरोध होना उचित है। अरे एक का मार्ग इधर है एक का मार्ग इधर है तो दोनों से जाएगा तो एक जगह कैसे पहुंचेगा, एक का मुख इधर है एक का मुख इधर है तो एक जगह तो नहीं पहुंचेगा ना, ये शंका पक्ष है। दूसरे शास्त्र को भी हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, विद्या देवलोक का उपासना के द्वारा देवलोक को प्राप्त करता है, और ब्रह्मविद आपनोति परम ब्राह्मणा विविदिशन्ति ज्ञानेन यज्ञेन ज्ञानेन तपसा ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तो ये जो है वह दोनों का फल भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक फल नहीं होना चाहिए। कर्म योग का फल अलग होना चाहिए और ज्ञान योग और संन्यास योग का फल ज्ञान योग का फल अलग होना चाहिए। वही है तो स्वर्ग लोग समझे ना, कर्मणा पितृलोक, पितृलोक में ही जो है वह वो दोनों आ जाते। वैसे तो ऐसा जानते पितृलोक अलग है और इंद्र का लोग अलग है, पर वो एक ही जगह वो चंद्र जो है दोनों का चंद्र का आधार लेकर के दोनों, चंद्रमा का ही आधार, इसलिए वो एक है। अब विद्या के द्वारा देवलोक जो है वो विशिष्ट देवलोक है, स्वर्ग से अतिरिक्त देवलोक ऐसा। दूसरे क्या होता है कि बहुत जगह चैतन्य दृष्टि से हम देखते हैं तो सभी लोग तो चैतन्य आते ही है ना, पर जैसा जैसा है उसी उसी प्रकार की अनुभूति होती है, उसी जैसी जैसी उपासना रहेगी उसी उसी प्रकार का। हम कहते यही आपका आश्रम, तो ये बाह्य दृष्टि से हम लोगों को दिखाई दे रहा है, पर यही कोई सिद्धों का आश्रम सूक्ष्म जगत में हो तो हम उसको नहीं जान सकते, हम उसको नहीं जान सकते। अब उनका कार्य अपना चल रहा है, अपना कार्य हमारा चल रहा है, हमारे कार्य में उनके कार्य में क्या अंतर पड़ता है। अरे इसी पृथ्वी के नीचे कितने जो है चींटी माटा बिच्छू जो है तमाम अपने कार्य में लगे हैं, वो अपने कार्य में लगे हैं, हम अपने कार्य में लगे हैं, वो भी यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जो है वह देवता सिद्ध आदि यहाँ पर जो है आश्रम बना के रह रहे हों तो हमारा उनका संबंध नहीं बनता है, वो अपने में है हम अपने में है। इसलिए बहुत जगह इस प्रकार का दिखाई देता है, किसी ने हमको बताया, हमको तो भाष्य में नहीं मिला, पर एक महात्मा ने बताया हमको कि भाष्यकार भगवान ने लिखा कि पहले जो पापी है वो तो चंद्रमा पर जा ही नहीं सकता, मैंने स्वर्ग नहीं जा सकता था, लेकिन यदि कदाचित चला भी जाए तो उसको स्वर्ग दिखाई नहीं दे सकता। कदाचित चंद्रमा पर चला ही जाए तो उसको स्वर्ग नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि वो पुण्य का फल है और वह दूसरे शरीर के द्वारा दिखाई देने वाला है, इसलिए इस शरीर से उसको दिखाई नहीं दे सकता। ऐसा कहा कि कदाचित चला भी जाए तो उसको दिखाई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो दूसरे पूर्ण वो पूर्ण पुण्यवानों को दिखाई देगा, दूसरे को दिखाई नहीं देगा। तो ये किस पर कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर जैसे लोग गए तो उनको तो कंकड़ पत्थर ही दिखेगा, तो कहा कि वो कंकड़ पत्थर ही दिखेगा, क्योंकि वो दूसरी चीज जो है सूक्ष्म जगत की है वो नहीं दिखाई दे सकती। वहां पर जो सूक्ष्म जगत की सृष्टि है वो पुण्यवान जो है वह देव शरीर धारण करके वहीं पर देखेगा जाकर, वो भी देखेगा वहीं पर उसके बिना नहीं दिखाई दे सकता, इस शरीर से जाने से नहीं दिखाई दे सकता। अब गोपीनाथ कविराज की पुस्तक आप देखिए जो है वह अद्भुत बालक इत्यादि, तो वहीं काशी में जो है वह ऐसे ऐसे आश्रमों का उसमें वर्णन है और उसमें व्यक्ति जा रहा है और सब अनुभव कर रहा है, पर वो सबके लिए दृश्य और सभी नहीं जाते। तो वो सृष्टि अलग है, ये सृष्टि अलग है, यही रहे दोनों सृष्टि तो उसमें कोई मतलब नहीं। बस योग वाशिष्ठ में तो देख लीजिए मकान के कोने में ही सृष्टि है जो है वह, उसी में सब सृष्टि है, और सब अनुभूति हो रही है। तो चैतन्य आश्रित जो है अनंत सृष्टि एक कण में फूर्ती है, उसमें का मतलब अनुभूति की बात है। तो यहाँ का फले नापि विरोध हो युक्त है, जब साधनगत विरोध है और विरुद्ध अनुष्ठान है दोनों का ना, भिन्न पुरुष अनुष्ठेय है और विरुद्ध है, तो उनका फल एक कैसे हो सकता है, फल से भी भेद होना चाहिए। और यहाँ आपने कह दिया निश्रेयस कराओ, वो दोनों निश्रेयस करने वाले हैं, न तो उभयोर निश्रेयस करत्वम एव, दोनों मोक्ष देने वाले ही हैं, ये बात नहीं समझ में आती है। इति प्राप्ति इदम उच्यते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त।